ósmy film nagrodzony i ósmy Oscar wręczony i ciągle każdy z tych nagrodzonych tytułów ma po jednej statuetce, więc na razie moglibyśmy chyba powiedzieć, że Amerykańska Akademia Filmowa chce obdarować jak najwięcej filmów. Wszystkich no, ale, sprawiedliwie. Ale myślę, że ta kategoria, która została ogłoszona przed chwilą, Oscar w tej kategorii, czyli najlepszy film nieanglojęzyczny, no to jednak jest niespodzianka. Na pewno niespodzianką było też to, co się wydarzyło na scenie. Tak, Ashgah Fahadi, drugi Oscar. Czyli to się, klient. Tak, to się rzadko zdarza, że w tej kategorii dwa Oscary. Autor Rozstania i Co wiesz o Eli. Ja miałem przyjemność poznać tego reżysera na Nowych Horyzontach kilka lat temu, to pamiętam moje pierwsze Nowe Horyzonty. Niesamowicie skromny człowiek. Reżyser wybitny, mówi się o nim irański Hitchcock. Tak, bo rzeczywiście ten film też jest takim bardzo gęstym dramatem psychologicznym. Irański reżyser, ale już mieszkający od dobrych paru lat we Francji, prawda? Czy Niemczech? W Europie w każdym razie. W każdym razie w Europie. Rzeczywiście koronkowa robota, no ale wszyscy myśleliśmy jednak, że jednak Tony Erdman... No i chyba się okazuje, że ten film miał tak lepszą percepcję w Europie, a może niekoniecznie tak dobrą w Ameryce. Też oczywiście kwestie polityczne mogły zdecydować. Nie? Film Farhadiego jest oczywiście znakomitym filmem, co najmniej równie dobrym jak Tony Erdman, ale to, co mogło skłonić akademików, by głosować jednak na ten film, była obecna sytuacja w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie do tej sytuacji odniosła się osoba odbierająca statuetkę, bo przecież mówiliśmy o tym wcześniej w korespondencjach. Była ta informacja, że Ashgah Farhadi nie przyjedzie, nie pojechał do Los Angeles na Oscar, że właściwie zbojkotował ceremonię. Dlaczego? No, z powodu właśnie zakazu emigracji wydanego przez prezydenta Trumpa dla obywateli siedmiu krajów, w tym Iranu, krajów muzułmańskich, w celu rzekomo przeciwstawienia się terroryzmowi. Ten zakaz w tej chwili został uchylony przez sądy. Trump zapowiada, że będzie walczył w sądach wyższej instancji o jego przywrócenie lub napisze nowy, podobny zakaz, tak żeby no, jak gdyby ten wcześniejszy sądowy sprzeciw jakoś obejść. No i Farhadi zapowiedział od razu, że nawet gdyby zrobiono dla niego wyjątek jakiś w ramach właśnie jako dla nominowanego do Oscara, no to z szacunku dla swoich współobywateli. I nie tylko swoich. Nie tylko swoich. W tym liście, który został przeczytany, była mowa o sześciu krajach. Tak, tak. To z szacunku dla właśnie ludzi objętych tym zakazem nie uda się na tą ceremonię. No i tutaj odczytano to oświadczenie. Widzieli, słyszeliśmy. Nagrodzone zresztą. Nagrodzone brawami. Wielkimi brawami, tak. A klient w polskich kinach pojawi się 21 kwietnia, więc jeszcze jakiś czas poczekamy na to, żeby poznać ten nagrodzony Oscarem film. A może teraz z powodu Oscara, może ta premiera nawet wcześniej nastąpi? Nie zdziwiłbym się. Kto wie? Kto wie, no tak, czyli czekamy na ten oscarowy film, bo właściwie polska publiczność poza nielicznymi wyjątkami jeszcze klienta nie zna. Jeszcze jest przed... Zna Farhadiego, bo ten reżyser jest obecny w polskich premierem. Kinach. Aha. Od kilku przynajmniej filmów. Więc też myślę, że jest to twórca, który już polskim kinomanom jakoś jest znany. Kojarzą jego styl i co najmniej od tego Złotego Niedźwiedzia w Berlinie dla Rozstania. I jednak się czeka na te filmy. Po jednym na razie Oscarze dla filmu Moonlight, Legion Samobójców, Fantastyczne Zwierzęta i Jak Je Znaleźć, O.J. Made in America, Nowy Początek, Przełęcz Ocalonych, Fences i teraz właśnie Klient. A my wracamy do muzyki Oscarów. Ciągle do muzyki z lat 30. Thanks for the memory of sentimental verse. Nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse. How lovely it was. Thanks for the memory of Schubert's serenade, little things of jade, and traffic jams and anagrams and bills we never paid. How lovely it was. We who could laugh over big things were parted by only a slight thing. I wonder if we did the right thing.

Jakub Majmurek jest z nami, krytyk filmowy. Jest Marcin Pienkowski, filmoznawca. Katarzyna Borowiecka, Ryszard Jaźwiński. Pozostaniemy ze słuchaczami Trójki do godziny szóstej. No i tymczasem to już dziewiąty tytuł, dziewiąty film, który zdobył dziewiątego Oscara. Ciągle się ta tendencja utrzymuje, że jest dla każdego filmu po jednym Oscarze. To się w końcu zmieni, ale został wręczony ostatnio Oscar za krótkometrażowy film animowany. To jest Piper, taka ptasia historia z plaży. No właśnie, a teraz właśnie na scenie autorzy kolejnego nagrodzonego filmu, czyli dziesiąty już Oscar, tym razem najlepszy pełnometrażowy film animowany. I to jest Zwierzogród. Chyba się tego spodziewaliśmy. To dosyć udana, bardzo nawet udana animacja pełnometrażowa. Ja jestem bardzo rozczarowany, powiem szczerze. Jednak nie Michael Dudok David. To jednak nie. Świetna animacja, ale taka klasyczna disneyowska przygodówka. Ja liczyłem jednak na Nazywam się Cukinia bądź Czerwony Żółw. Bajana z Karpacanu. Mniej, ale Kubo i Dwie Struny, genialna animacja plakatkowa, naprawdę coś fantastycznego. Zresztą ten film jest też nominowany chyba za kostiumy, zdaje się. I Nazywam się Cukinia, to mój taki faworyt, mały, szwajcarski, wielki film. Piękne kino o dzieciństwie, wcale niełatwe, ale podane w niesamowity sposób, animacja lalkowa tym razem. Ja bardzo polecam, ten film zdaje się, że będzie w polskich kinach. Będziemy wypatrywać, a tymczasem pojawili się na scenie Dakota Johnson i Jamie Dornan. Ale jeszcze nie wiemy, co to za kategoria. Za chwilę może się dowiemy. Proponuję, byśmy przez moment porozmawiali o tym, czego w tym roku na pewno nie będzie na Oscarach, czego nie ma, czyli o wątkach polskich, no bo rzeczywiście... Czyli o przykrych sprawach. Przykrych sprawach. Dwa lata temu mieliśmy cudowny rok, prawda? Aż 5 nominacji dla polskich twórców, a tymczasem w tym roku zupełnie nic nie udało się. I też nie udało się z polskim kandydatem w tej kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jak pamiętamy, to był ostatni film Andrzeja Wajdy, Powidoki. Więc właśnie proponuję, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jak jest ten polski kandydat właściwie do Oscara dopiero do nominacji przyznawany. Oczywiście jest komisja Oscarowa, czy należałoby może coś zmienić, czy jednak pozostawić tak, jak to do tej pory się wydarzało. Jedną z osób głosujących w komisji Oscarowej była Agnieszka Holland i oto, co mi powiedziała, posłuchajmy. Należałoby w podejściu zmienić bardziej niż w zasadach, bo trudno, no jest komisja, no i jaka inna zasada może być? Nie ma tutaj jakiegoś takiego termometru, który by powiedział na pewno. Ja muszę powiedzieć, że ja byłam rozczarowana. Brałam udział w tej komisji częściowo tylko, bo byłam wtedy w Poznaniu i przez telefon, jak oni obradowali z nimi, że tak powiem, się naradzałam. I ja byłam za filmem Agnieszki Smoczyńskiej, absolutnie. To znaczy, nie ma pewności, że ten film by się dostał też do tej dziewiątki, na tą krótką listę, czy do nominacji, no bo jest to jednak film dość taki, powiedziałabym, prowokacyjny. A te oscarowe decyzje zwykle są takie bardzo konserwatywne. Ale zdarzały się już też niekonserwatywne decyzje, na przykład Kieł, prawda, który był filmem prowokacyjnym bardzo. Więc wydawało mi się, że to jest jedyny polski film, który ma szansę, a na dokładkę, który ma dobrą dystrybucję amerykańską, która by dostosowała swoją promocję do tych oscarowych sytuacji, więc i by to zgłoszenie pomogło filmowi, dystrybucji i dystrybucja by pomogła nominacji. No więc to mi się wydawało, że to jest po prostu najlepsza decyzja i ja bardzo lubię film Andrzeja Wajdy. I wiedząc o tym, bo to był główny argument, że był dobrze przyjęty w Toronto, to wiedziałam, że jest to film na tyle subtelny, że małe są szanse, żeby się przebił, szczególnie bez dobrego dystrybutora, czy w ogóle bez dystrybutora w tym konkursie. I wydawało mi się, że naprawdę Andrzej Wajda no, nie potrzebuje tego, żeby zgłosić film, który się nie przejdzie w tym. Po prostu mi się to wydawało niemądre. No. Nie widziałam filmu Janka Matuszyńskiego, natomiast wydawało mi się, że z tych reakcji, które widziałam właśnie Amerykanów na ten film, to nie byłam pewna. Myślałam, że Agnieszka ma na pewno większe zdanie, bo ten film nam rzeczywiście wzbudził niebywały entuzjazm, który się przełożył również na to, że ona dostała dużo propozycji reżyserów. Co jest, właściwie nie pamiętam takiej sytuacji od bardzo dawna, żeby polski twórca w Stanach dostał propozycje reżyserskie i natychmiast wiele propozycji agentów się do niej zgłaszało, więc to taki spektakularny sukces, który mogliśmy również tu wykorzystać. No ale to nie ma co rozlewać mleka. Rozmawiałam o tym z Magdą Sroką i żeśmy się umówiły, że może trzeba będzie dołączyć do tego jednak troszkę ekspertów stamtąd. również. Bo nawet was, dziennikarzy, świadomość o tym, jaki jest dokładnie rynek amerykański, jest ograniczona, jakie są te oscarowe preferencje. I ci, którzy w komisji się na tym znali, to znaczy ja, no bo w końcu jakby mam z tym do czynienia od lat, czy Kuba Duszyński, czy z Nowego Jorku jeszcze taka dziewczyna, nie pamiętam jej nazwiska, oni wszyscy byli za filmem Agnieszki. A ci, którzy jak gdyby nie mają o tym specjalnie pojęcia, no to mi się wydawało, że popatrzyli na to, że tak powiem, z punktu widzenia odbioru polskiego. No i myślę, że za chwilę skomentujemy słowa Agnieszki Holland, ale wcześniej ogłośmy kolejnego Oscara. To już 11 dzisiaj wręczony i znowu 11 film nagrodzony, ale nie byle jaki. No tak, to jest pierwszy Oscar z tego, co liczyłam, dla filmu La La Land za scenografię. No nie mylisz się, rzeczywiście pierwszy dopiero Oscar przy 11 statuetce, pierwszy Oscar dla filmu La La Land za scenografię. Myślę, że to nie koniec, myślę, że będą i kolejne, ale zobaczymy. Co sądzicie właśnie o tym wyborze? Agnieszka Holland przyznała, że ona w tym roku głosowała za Córkami Dancingu, co może się w pierwszej chwili wydawać decyzją kontrowersyjną, ale teraz z perspektywy czasu, bo oczywiście ta decyzja była podjęta chyba jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, ale z perspektywy czasu, wiedząc teraz, że film Agnieszki Smoczyńskiej ma dystrybucję w Stanach, miał świetne recenzje, porównywany był zresztą z La La Land, bo też musical, a nawet w niektórych recenzjach oceniany był lepiej, no to może. No też wydaje mi się, że to byłby dużo lepszy wybór. Ten film miał już bardzo dobre przyjęcie w Sundance w zeszłym roku, w lutym, więc to też był film, który już był znany wcześniej w Stanach, przynajmniej w tym obiegu festiwalowym, miał już pierwsze recenzje i tam to przyjęcie było świetne. Ja tam, nie wiem, na jakichś takich różnych forach czytałem jakieś takie opinie amerykańskich widzów, którzy mówili, że po prostu są tym filmem tak zachwyceni, że się chyba nauczą polskiego, żeby zrozumieć te piosenki i tego typu entuzjastyczne deklaracje, więc jak najbardziej to byłby strzał w dziesiątkę. Wydaje mi się, że ta analiza Agnieszki Holland, film z naszego regionu ma raczej tam szansę taki, który jest w jakiś sposób ekscentryczny, dziwny, który wnosi coś, czego w takim kinie amerykańskim, tradycyjnym, takim właśnie oscarowym nie do końca można znaleźć. No a film jednak w tym roku się przebiły właśnie te filmy niezależne w pewnej części do mainstreamu, że tak powiem, prawda? Zostały zauważone w Oscarach. Kto wie? Może Córki Dancingu też? Chociaż nie wiem, czy może grały z klientem, ale może chociażby może będzie nominacja tak, jak Idą, też na początku Idy chyba nie zgłosiliśmy, albo nie miała nominacji, ale potem, kiedy miała dystrybucję normalną w Stanach, to ta nominacja przyszła, więc może jeszcze... A myślisz, że to jeszcze jest chyba szansa? To takie proste nie jest, ale rzeczywiście zgadzam się, że Córki Dancingu byłyby lepszym wyborem. Ja też w tym roku na festiwalu Sundance, czekając w kolejce, obok mnie dwie Amerykanki rozmawiały o tym filmie, zachwycając się absolutnie, że rok temu widziały film o syrenach z Polski. I to już jakby pokazuje, że ten film rzeczywiście na festiwalu Sundance i w ogóle w Stanach robi zawrotną karierę, zresztą jest dystrybuowane przez naprawdę świetnego dystrybutora. Natomiast oczywiście mi też trochę żal filmu Ostatnia rodzina Janka Matuszyńskiego, jednak mimo wszystko. To był ten trzeci tytuł brany pod uwagę przez komisję. Tytuł, myślę, że Ostatnia rodzina i właśnie Córki Dancingu. Ja myślę, że no nie można patrzeć na Oscary przez pryzmat nazwisk. To się jednak zmieniło w ciągu ostatnich lat. Takie filmy właśnie jak Kieł, jak Syn Szawła, jak Ida, czy w tym roku, w tym roku wygrał rzeczywiście Fahadi, ale to być może rzeczywiście jakieś polityczne decyzje, chociaż też to znakomity film. I żal filmów, no bo dla polskich tytułów to myślę, że mogłoby być dla młodych twórców jak Agnieszka Smoczyńska czy Janek Matuszyński, to myślę, że mogłoby być też fantastyczna promocja przede wszystkim. Nie możemy patrzeć kategoriami zdobyć nominację za wszelką cenę. To nie o to chodzi. Ale Agnieszka Smoczyńska w tym roku na festiwalu w Sundance znowu dostała nagrodę, tym razem za finansową właściwie, na rozwój scenariusza kolejnego razem z Robertem Bolesto pracują. O ile dobrze pamiętam, to ma być musical na podstawie płyty Davida Bowie, więc jest szansa na to, że... No ale to właśnie wspomniała Agnieszka Holland przed chwilą. Ona dostaje już po prostu propozycje reżyserskie ze Stanów Zjednoczonych, więc to jest największy sukces, już niezależnie od powodzenia jej filmu. Po prostu osobą autorki są zainteresowani w Stanach. No i myślę, że właśnie z tamtej perspektywy jeszcze nie raz o Agnieszce Smoczyńskiej, czego jej życzymy, jak sądzę, wszyscy razem, usłyszymy. No to może, żebyśmy nie byli tacy gołosłowni, zróbmy jeszcze jeden dzisiaj wyjątek. Wprawdzie z filmu Mapety, ale była piosenka

28 minut po godzinie 4 Noc Oskarów w Trójce do 6 rana. Był wątek polski, to może teraz czeski, bo Czesi mieli znacznie szybciej to szczęście, że zdobyli swojego Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. No właśnie, pod koniec ubiegłego roku oglądaliśmy w kinach film Opieka domowa, to był debiut Sławka Choraka. Okazuje się, że ten reżyser miał swoje związki z Oscarami, za chwilę sam nam o nich opowie. Debiut reżyserski, ale myślę, że wielki sukces, skoro film był czeskim kandydatem do Oscara. To było samozrejmie świetne. Tak, rzeczywiście tak się zdarzyło. Czeska Akademia Filmowa wystawiła Opiece domowej bardzo pozytywne recenzje. Nie udało się wprawdzie uzyskać nominacji do Oscara, ale myślę, że to i tak był duży sukces. Jest też prawdą, że w Czechach kręci się bardzo dużo filmów rocznie, ale niewiele z nich jest naprawdę interesujących. Ciekawych czeskich filmów jest każdego roku góra 3-4, a pozostałe 40 to raczej czysto komercyjne produkcje. Ale oczywiście bardzo ucieszyło mnie to, że mój film został doceniony, że mogłem reprezentować Czechy w rywalizacji oscarowej, spędziłem 3 miesiące w Los Angeles i to też było świetne, poznałem mnóstwo ciekawych ludzi. To było dla mnie największą nagrodą. Tak, że się mogę reprezentować Czesko w Ameryce. Ale wiem, że miałeś już jako młody filmowiec doświadczenia związane z czeskim filmem nagrodzonym Oscarem. Tak, to prawda. Kiedy miałem 20 lat, czyli właściwie 20 lat temu, przed tym, zanim nakręciłem swój film, byłem drugim asystentem reżysera przy filmie Kola Jana Swieraka, który faktycznie 20 lat temu otrzymał Oscara. Przy czym trzeba tu powiedzieć, że praca drugiego asystenta reżysera polega tak naprawdę na tym, że nosi kawę, mówi ludziom, żeby nie wchodzili na plan, zatrzymuje ruch uliczny, gdy trzeba kręcić. I wtedy być może stwierdziłem, że następny film nakręcę już sam. Tak się jednak zdarzyło, że od czasu Koli aż do Opieki domowej nie kręciłem pełnych metraży, raczej reklamy. Można więc powiedzieć, że oscarowy film Kola to był mój pierwszy film, a teraz Opieka domowa to drugi. A mój drugi film jest Teď domácí peč. Tak ja to řeknu moravsky. Można to bude blíž polštině. Zvu vás na film Domácí péče, Opieka domowa. Bezvadná sranda, přijďte a je tam pár pěkných překvapení a je tam dokonce jedna nahá scéna ve vaně. Dokonce v ní hraju v té nahé scéně s jednou paní. Tak je to prostě kasovní trhák. A tohle byl proslov od režiséra filmu a to jsem já, Slávek Horák a zdravím posluchače Trůlky. To bylo po moravsku? Tak, to bylo po moravsky. To, ano, a tohle bylo moravsky. No, to był Sławek Chorak, reżyser filmu Opieka domowa. Czekamy na kolejnego Oscara, tym razem to efekty specjalne, tak? Tak, a nagrodę wręczają aktorzy jednego z filmów nominowanych do tego akurat Oscara w tej kategorii, czyli Felicity Jones i Riz Ahmed. I już za chwilę dosłownie będziemy wiedzieć, kto dostanie Oscara w tej kategorii. Ja przypomnę, że Doctor Strange, Księga Dżungli, Łotr 1, Gwiezdne Wojny, Kubo i Dwie Struny i Żywioł Deepwater Horizon, a Oscara odbiorą twórcy efektów specjalnych do filmu Księga Dżungli. No właściwie już nawet odbierają, bo są już na scenie. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, a tymczasem... A tymczasem sięgamy znowu do historii Oscarów, a swoją ulubioną piosenkę poleca Sylwia Hay. Jest rok 2006. Na ekrany kin wchodzi niepozorny film, w którym uliczny grajek z Dublina poznaje emigrantkę z Czech. Łączy ich talent muzyczny, a niebawem połączy miłość. Once, Johna Carneya, to kameralna opowieść, która pozornie niczego nie zmienia, a jednak zapada głęboko w pamięć. Jest prawdziwa, namacalna i podnosząca na duchu. W 2007 roku piosenka Falling Slowly Glena Hansarda i Markety Irglowej z filmu Once wygrywa wyścig po Oscara. Words fall through. more than they're meant will play themselves out. Marketa Irglowa i Glenn Hansard to piosenka Falling Slowly z filmu Once. Kolejna kategoria, w której poznaliśmy zwycięzcę, to montaż i tutaj to drugi Oscar dla filmu Przełęcz Ocalonych. John Gilbert odebrał nagrodę, a film oczywiście jeszcze między innymi w kategorii najlepsza reżyseria. Andrew Garfield ma szansę w kategorii pierwszoplanowa rola męska, no i oczywiście także w tej najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film Przełęcz Ocalonych jest nominowana. Wróćmy na chwilę do efektów specjalnych. Księga Dżungli. To jest jakiś wasz ulubiony film w tej kategorii? No, nie jest to, myślę, jakaś też wielka sensacja. Ja troszkę tak ironizowałem, że jest to jeden wielki efekt specjalny, bo rzeczywiście tam właściwie wszystko... No, mamy głównego bohatera, tak, chłopca i właściwie wszystko, cały świat zostało wykreowane. A wszystko, co poza tym zostało wykreowane, tak. Ale no, trzeba przyznać, że jest to też niesamowite. Tak? To się świetnie ogląda. Jeden chyba z najfajniejszych filmów dla dzieciaków w ciągu ostatniego roku. Więc... no granic, nie ma granic, można powiedzieć, wyobraźni autorów efektów specjalnych w Hollywood w tym momencie. Jimmy Kimmel właśnie rozmawia z Sunnym Powerem, czyli tym chłopcem, który zagrał młodego bohatera filmu Lion, Droga do domu, a my teraz sięgamy po płytę i to też nie będzie oscarowa płyta. No nie, ale za to aktorka, która w oscarowych filmach zagrała, a właściwie piosenkarka, która zaczyna karierę aktorską, wspominaliśmy już o niej wcześniej, a przecież my odkryliśmy ją znacznie wcześniej. No przyznajemy się do tego, że jest to jedna z naszych ulubienic. Nazywa się Janelle. Wiem, że z przyjemnością zapowiesz ją właśnie teraz. Próbuję, tak. Janelle Monáe. So you think I'm alone. Płyty Arc Android, Janelle Monáe. W tym roku widzimy ją także na ekranie w filmie Ukryte działania i w filmie Moonlight. Za 17 minut piąta noc Oscarów w Trójce do szóstej i kolejna rekomendacja muzyczna, tym razem Violetty Myszkowskiej. Wieść niesie, że w tym roku, w sezonie letnim, najmodniejsze będą sukienki w kolorze kanarkowej żółci. A wszystko przez musical La La Land i główną bohaterkę, która nosiła się właśnie w ten sposób. Nie przez przypadek. Strój Mii to również hołd dla kina lat 50. i 60., kiedy nowinka w kinematografii, czyli kolor, był mocno eksponowany przez filmowców. Takich hołdów w La La Land jest bardzo dużo. To także cytaty z choreografii i kadrów tych największych musicali. Wszystko to sprawia, że po wyjściu z kina człowiek po pierwsze chce tańczyć, a po drugie włączyć jeden z tych klasyków musicalu.

za 11 minut piąta. 13, 14 Oscarów wręczono do tej pory i na razie jeden tylko film ma dwie statuetki, to Przełęcz Ocalonych za dźwięki montaż, a poza tym wszystkie inne tytuły po jednym Oscarze i kolejny przed chwilą wręczony. Tak, teraz poznaliśmy laureatów Oscarów w kategorii krótkometrażowy dokument, tu film Białe Hełmy i też tutaj nie uniknęliśmy pewnych politycznych słów ze sceny, znaczy dotyczących polityki Stanów Zjednoczonych aktualnej, ale też krótkometrażowy film fabularny to jest z kolei Chór, film węgierski. Tak, no, mówi się tak, dużo się mówiło w ostatnich latach o kryzysie kinematografii węgierskiej, natomiast Oscar dla syna Szawła, teraz Oscar za krótkometrażowy film aktorski, no dosłownie tydzień temu zakończył się festiwal filmowy w Berlinie, gdzie również wygrał film On Body and Soul, również film węgierski. No, zazdrościmy troszeczkę. Możemy tylko pozazdrościć, bo niewiele brakowało. Zofia Kowalewska miała dokładnie szansę w tym roku za Więzi. Była na krótkiej liście, no niestety nie znalazła się wśród nominowanych, no ale zawsze coś. No widać, że te kategorie były bardzo kosmopolityczne w tym roku, tych krótkich metraży. Zresztą zawsze jest szansa dla twórców z mniej znanych krajów, mających za sobą mniejsze machiny promocyjne, żeby zaistnieć, żeby wejść w ten hollywoodzki reflektor. No tutaj wielokrotnie mieliśmy te nominacje w tych kategoriach. To była przecież męska sprawa Sławomira Fabickiego kiedyś. To był Królik po berlińsku Bartka Konopki, więc to była nasza klątwa wcześniej, więc te filmy tutaj jak najbardziej także z Polski były w stanie zafunkcjonować w tym obiegu, chociaż one ciągle tych nagród w ostatnich latach nie dostawaliśmy, wygrywał ktoś inny. No przy okazji naszej klątwy to jeszcze wtedy w tej kategorii mieliśmy dwie nominacje. Tak, Joanna jeszcze. To była jeszcze Joanna. Mhm. Tak, to były trzy nominacje polskie, właściwie cztery, bo jeszcze zdjęcia wtedy dla Lęczewskiego i Łukasza Żala za Idę, no był wtedy taki polski rok wyjątkowy. No właśnie, za chwilę myślę, że czas będzie pomyśleć i o najlepszych zdjęciach i nawet porozmawiać o tych zdjęciach z kimś, kto świetnie się na tym zna i mieszka w Los Angeles. Ale to za chwilę, za 9 minut piąta. Come stop. Take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. You cry. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Hi, my name is Lezu Merkos. I'm the director of A Blast, and I'm here to invite you to a discussion at the Troika Radio. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. No to może już czas, żebym i ja wybrał swoją ulubioną piosenkę nagrodzoną Oscarem. Najpierw jednak może kilka słów o samym filmie. Rok 1978, piątkowy wieczór. Goście schodzą się do lokalnego klubu muzycznego, by wziąć udział w konkursie tańca i przede wszystkim dobrze bawić się przez całą noc. Splatają się drogi wielu bohaterów, kipi energią, bo dzięki Bogu już piątek, to też tytuł tego filmu. Obejrzałem go ostatnio ponownie po latach i choć na pewno nie jest wybitnym osiągnięciem amerykańskiego kina, to pozostaje piękną, kolorową pocztówką z epoki disco. Miejscami nieco kiczowatą, ale wciąż przykuwającą uwagę. Film jest nadal zabawny i co równie ważne, wypełnia nasze uszy przebojami końca lat 70. W głównej roli Jeff Goldblum, a obok niego ona sama. Wtedy już u szczytu sławy, choć w filmie, dzięki Bogu już piątek, zagrała początkującą dopiero piosenkarkę, która toczy swoistą walkę z królem parkietu, czyli wszechwładnym DJ-em. Po to, by choć na chwilę zaistnieć wokalnie tej nocy. Z jakim skutkiem? Ano właśnie takim. Złoty Glob i Oscar 79 dla piosenki. Słuchaczy Nocy Oscarów w Trójce zostawiam na dłuższą chwilę z Donną Summer. Last Dance. Last dance, last chance for love. Yes, it's my last.